Com ja els havíem dit, avui de matí els havíem avançat, es consell reprensa rutes patrimonials que inclou una nova sobre el riu de Santa Eulària. Anem a parlar amb la consellera d'Educació i Cultura i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, Pepita Costa, a qui tenim el gust de saludar avui de matí, divendres, dia 27, dia del turisme. Molt bon dia i benvinguda a Dia a Dia. Molt bon dia. Gràcies per estar aquí i bueno, parlem d'aquesta segona edició de les rutes patrimonials organitzades per el Consell d'Eivissa i emmarcades dins del projecte Eivissa Show Bricks. És una activitat que vàrem iniciar a principis de la temporada d'enguany i que va impulsat per la Conselleria de Turisme, amb els programes Los Breaks, i per la Conselleria de Cultura. La intenció és donar a conèixer tant a visitants com a els residents els valors patrimonials de la nostra illa, que nosaltres entenem que és molt important i que és un producte, per una part, turístic, que hem de potenciar molt més i, per una altra part, sempre hem dit que hem d'intentar que els mateixos eivissencs coneguem i valorem el nostre patrimoni perquè allò que no es coneix no s'estima. I crec que és important potenciar sempre que quanta més gent conega quin és el valor patrimonial de la nostra illa. I per això, en l'anterior edició, es van posar en marxa dues rutes, una que és a la Capelleta i a la Necròpolis, dels Puig dels Molins, aprofitant que enguany per fi tenim el Museu dels Puig dels Molins obert, i la segona ruta era a les Països de Calador i a la Caleta. Enguany, aprofitant que avui és el Dia Mundial del Turisme i el tema és turisme i aigua, obrim una altra ruta que ja havia elaborat l'Ajuntament de Santa Eulària, que és el riu de Santa Eulària, que quadra molt amb el tema que ha definit el Dia Mundial del Turisme. I bé, començam avui amb una primera visita que començarà guiada a les 6 de la tarda a la Capelleta i continuarà als Puig dels Molins i després tindrem un espectacle audiovisual a la façana del museu. I demà continuarem en el riu de Santa Eulària, demà dissabte, començarà la visita a les 5:30 i acabarem també amb un espectacle a la façana de l'Ajuntament de Santa Eulària i el diumenge serà la visita a les Països de Calador i a la Caleta. I a partir d'aquest cap de setmana aquestes visites es repetiran cada divendres, cada dissabte i cada diumenge fins a final d'octubre. Ahà. Bueno, heu explicat també que quasi ja no dona opció a fer-li més preguntes, o sigui que això durarà un mes, des d'avui, que és el dia del turisme, fins al dia 27 d'octubre, i s'ha posat una ruta més respecte a l'any passat. Vol dir que això està ja consolidant-se i que tal vegada l'any que ve hi haurà una ruta més? Bé, aquesta és intenció, anar creixent en rutes, perquè tenim molts de valors patrimonials, i tant culturals com naturals, que podem donar a conèixer, que crec que hem de fer conèixer els nostres visitants i els residents. I jo crec que és important dir també que amb això sempre és important que anem totes les institucions de la mà. Jo vull agrair, per supost, la Conselleria de Turisme, que és la que ha potenciat econòmicament una gran part d'aquest projecte, repeteix que ha fet en col·laboració entre les dues conselleries, però també la col·laboració dels Museu dels Puig dels Molins, de l'Ajuntament de Santa Eulària, en aquest cas concret, i també l'Ajuntament d'Eivissa, que ens ha ajudat en la visita a la necròpolis, en l'espectacle que es farà a la nit. I crec que tots junts aconseguim un objectiu que és el que ens té que moure, que és potenciar el patrimoni d'aquesta illa. Vostè ho ha dit molt bé, que donar a conèixer en els que venen a vore-nos, o sigui, en els turistes, però també hi ha una gran part de gent de la nostra terra que no coneix aquest entorn. Vull dir que està molt bé que coneguem el nostre patrimoni. Sí, i jo vull dir en aquest sentit que l'anterior edició va tenir molt d'èxit i que per poder garantir la qualitat de les visites hi ha unes guies que acompanyen els grups i per tant els grups són limitats. En el cas de la ruta, la Capelleta i els Puig dels Molins, els grups poden ser de 20 o 25 persones i en canvi el riu de Santa Eulària i la Caleta Calador permeten uns grups més amplis fins a 50. Llavors hi ha un telèfon de contacte que jo si vol li puc donar perquè la gent sàpiga a qui dirigir-se en cas d'estar interessat en fer una reserva on tenir informació sobre aquestes visites, que és un mòbil que és el 650 183 162 y si no telefonar directamente a la Conselleria de Cultura o de Turismo y se les dará la información que necessitin y que vulguen para poder gaudir de estas visitas. Perfecte, també li anava a preguntar com podien fer per reservar o per informar-se i efectivament, vostè ho ha dit, tota aquella persona que vulga formar part d'aquestes rutes patrimonials poden reservar en els, si me'n record bé, 650, 183, 162. Exacte. Realment és molt important, és molt interessant i molt enriquidor que participem en aquestes rutes que comencen avui i que acaben el dia 27 d'octubre. Jo no sé si queda alguna cosa més, bé, jo només dic que independentment de que anem a la ruta o no, jo m'agradaria convidar, perquè a més és l'entrada lliure, és l'espectacle que tindrà lloc avui a la façana de l'espectacle audiovisual, a la façana del Museu dels Puig dels Molins i demà també a les 8:30, entre 8:30 i 9, a la plaça de l'Ajuntament. Són espectacles dirigits a tothom, independentment de que hagi pogut participar en aquest grup concret de visita, hagi reservat o no. I crec que és un espectacle que valdrà la pena poder gaudir d'ell. És molt curtet, són 15 minuts i segurament podran fer dos passes, però crec que és important que la gent ho sàpiga, que si no ha reservat plaça per anar a aquesta visita o no pot anar-hi, sí que pot disfrutar de l'espectacle que tindrà lloc després a partir de les 8:30. Molt bé, Ida, moltíssimes gràcies per haver-nos informat d'aquestes noves rutes patrimonials i li donem les gràcies per haver estat aquí amb nosaltres a dia a dia. Pues moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer arribar aquesta informació a tothom. Gràcies, Pepita Costa, consellera d'Educació, Cultura i Patrimoni del Consell d'Eivissa.